أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. اس بڑی آیت کریمہ کی اللہ رب العزت زجر ورکی بے انکار قیامت. اگر چاہتا اللہ زجر ورکی رٹن ورکی جسوک دا قیامت پورز باند یقین نکی ایمان نشتر دے خبری چی اورز راتن کشتا اورز دا قیامت او پاغی کے با اللہ تا پورتکی گو حساب و کتاب برا سرکی گی. قالوا اوائدوی ما هي الا حیاتنا الدنیا ندے دا مگر جن زمونگر دنیا دے نموتو چمرومونگا و نحیا او جوندگی گومونگا. سمطلب شو کم چې د قیامت منکر دی داغی دا عقیده دا چې بس دا جند دنیا دے دا انجوائے کول پکار دی پدی کې عیش عشرت او مستی کول پکار دی سچ دی زړه غواړی هغه کول پکار دی او بس یو پیر مرگ را تن کے رے او داغی نپس دوبارہ پورت کی دل نشتا دا قیامت پورز بننے. دا جند دنیا دے سوک بکی پیدا کی گی او سوک بکی مڑ کی گی دا سنوی خبر ان دا وما یهلکنا الا الدهر او نہ ہلاکی مونگ لرا مگر حوادث دا زمانے. کل کل تکلیف و مصیبت راشی نو دا خود دنیا گا طریقہ دا دا دنیا گا رواج دے کل با خوشحالی او کل با خبگانی کل با نعمتو نئی او کل با تکلیفو نئی در دا اللہ دا ذات نو دا اللہ دا قدرت نو دا قیامت دا ورز نو بالکل اگا عقیدہ ختم شوی دیوی بس دا جن دے او سچی دے اکڑل خد اکڑل او سوک پیدا کی گیا او سوک مری او بس دوبارہ پورتکی دل نشتا. اللہ رب العزت فرمائی وما لهم بذالک من علم او نشتا دے دوی سر پا دے باندے من علم سا دلیل سا پوہا دے چھ دا خبر کئی چھ بس دا جن دے او دا قیمتی کول غواڑی نور نا قیامت شتا او نا آخرت شتا او نا جنت شتا او نا جہنم شتا. اللہ رب العزت فرمائی دسر پا دی خبر حس دلیل نشتا دے بے دلیل لگیا دے او دا خبر کئی انہم اللہ یظنون ندی دوی مگر ہٹکلیان ہٹکلی پی جنے چھے بے دلیل خبر کئی بے دلیل خبر کئی خبر او کی بائی دا اچھا ویلی دی سوئے ما خبر میرا توقع سوئے ہم چھا ویلی دی انہم الا یظنون ندی دوی مگر ہٹکلیان تا دا قیامت اغا صحیح عقیدہ دا ہٹکلی پر خبر بانے پرے دے انہم الا یظنون اسے اللہ نور حالت ذکر کئی او زجر ورکئی بے انکار قیامت بیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کلان چھ لستے شی بدوی باندے آیاتنا زمونگا دلائل زمونگا احکام زمونگا بینات واضح واضح ما کان حجتهم نوی بہان ددوی نوی دلیل ددوی الا ان قالو تو بی آبائینا مگر دانچ وائی دوی راولے مشران زمونگا راولے اغپلاران زمونگا ان کنتم صادقین کچریے تا سرشتنی اللہ رب العزت فرمائی کلچ بدوی باندے آیاتنا زمونگا صفا صفا لستیشی واضح بیان بگی کی گی دور زد قیامت دا حساب او کتاب دا قیامت پزے دلی چھ دے دا خبر امنی و تسلیم کی چھ آو قیامت رات نن کے رے ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین نوی دلیل ددوی نوی بہانہ ددوی مگر دا چی وائی دوی راولے مشران زمونگا کچریے تاسو رشتنی زے مشران را جمع کے داغی نب تپوس اکو چی آیا دا خبر رختیا دو کا دروغ دا ستا دا خبر بپت اولگی چی آیا ترشتنی او کت دروغ جنی یا کم زمونگ مشران چی وفات شوی دی اگر آجوندی کا ستا دا خبر بسرگندشی و واضح بشی ان کنتم صادقین کچریے تاسو رشتنی جواب قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم وہ پیغمبر دے صلات و سلام اللہ یحییکم اللہ جوندی کئی بتاسو ثم یمیتکم بیا بمڑی تاسو لرا جندم اللہ در کو دنشنیشت کے ستان نامو نشان نو لار دی چرت ویلو چی زما بزوی و عبداللہ نم بے اغب انجینیر وی یا با ڈاکٹری ویلو چرت آیستان نکدا خبر اکڑی و چی زما با نوسی وی او اغب یونیورسٹی ٹاپ کئی او دا سی پوزیشن باخلی او دا بای او دا بای چرت دان تصور کی را غلیو ستان نامو نشان نو اللہ وی ما دل جن در کو ما دنیا تا پیدا کی خو بیا یو ہٹل فیصلہ دادا ثم یمیتکم مرگ بدر بانے بیا رازی بیا بدی اللہ دا زندگی ختمی یو مرگ بدر باندے رازی ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ بیا جمع بکی تاسو لرا ورځ د قیامت تا یا پورج د قیامت کی لا ریب فیہ چہ شک نشتا پاغی کے مرگ بدر باندے رانشی او بیا د قیامت پورز بدی اللہ دوبارہ پورتا کہیں اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها بیا با قیامت رازی او پاغی کے بعد دوبارہ پورتا کیے گے کل کل قرآن کریم وی و اذا النفوس زوجت او کله چې روحونه یو ځای کړی شي د بدنونو سره، روح دنن یو ځای پروت او بدن د بل ځای پروت، نن خو یو ځای دی دنیا کې، مرگ چې راشي نو روح یا الیین کې پروت دی د جنت په یو ټوکړه کې، او یا پسی جین کې پروت دی د جهنم په یو ټوکړه کې، او بدن یا قبر کې دی یا زمریو خوړو یا میو خوړو یا مارغانو خوړو یا اوس وزیدو په هوا باندې والوتو. د قیامت په ورځ و اذن نفوس زوجت، دا روح او بدن الله بخپلو کی یوځی کی، او انسان به بیا را ژوندی شي او حساب او کتاب به شروع شي. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیاد د خلکو نه لا یعلمون، نه پویږي، جاهلان دي، اکثر نه پویږي، بیا هم دا خبره نه مني او نه تسلیمي، او که ځینې مني خو د زړه نه نه مني. د زړه نه منل دا چې سړی ول تیاری وکړي، ول تنظر نفس ما قدمت لغت، سړی ول تیاری وکړي چې د قیامت ورځ راتلونکي دا د ځان نه مخکې هم څه لیږل دي او د ځان سره څه اوړل هم دي، دی ول بیا تیاری وکړي. خو چې دا تیاری نه کوي د قیامت د ورځې دپاره او صرف د دنیا په دې ژوند کې لګیا دی، یاد ساتل د نه لوی جاهل اړو شته. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه، ولله ملك السماوات والارض. داور توحید، داور توحید ذکر کئ. وللہ ملک السماوات والارض، او خاص دی اللہ لرا با سید آسمانونو دزم کی دا برا آسمانونو کی دا، اللہ با سید آخکت ازمکو کی دا، اللہ با سید. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. قرآن امداسی ہو، نو اللہ مالک الملک تے، وللہ ملک السماوات والارض، او خاص دی اللہ لرا با سید آسمانونو او دزم کی دا. ویوم تقوم الساعت، او پاغ ورز باندی چو بدری کی قیامت، یعنی قائم بش قیامت. یوم اذن یخسر المبطلون، پدغ ورز دی قیامت کی تاوانی بکڑیشی باطل پرستو، کوم چې باطل پرستی ناغیب په دغه ورځ د قیامت باندې تاوانی شي، او تاوانی به ځکه چې رزان سره سوړی نه دیرو، دغه رنګه سره تیارې نه دی کړې په دنیا کې. مثال یو تن ته پته ولګي کلاس کې ټیچر دا خبره اناؤنس کی چې یاره په پلان کې ورځ باندې با ستاسو اگزام شروع کیږي، او سالکان داسی چی اغیت مخکنم تیارے کڑی او سر بغریوی جن پا دغا وقت کیو کی، چی رزق کم سبقم یاد کڑے داغی ریوی جن بو کو یاد بے کو، بیا بے یو نظر رو گورو. زنی سڑے داسی دے بل چاگوی حال کی بو سر رو گورو، یا پا آخری ورد با پاکٹ واخلو بس داغی نا بے کو کنا، یا بزان لمائک رو باسو بس داغی نا بے کو، یا بچا استاد لچر دا چکن یوسو بس کار بوشی ما. اپا دی سوچ کے دے اس یو تن لاڑو حال تا او دتا اگزامینیشن حال کی پیپر ورکو، او سرا انسر شیٹم ملو شو، یو خو لگیا دے خپل پیپر حل کئی زکا گا یاد کڑے دے، او بل ناستے ناغا سوچ کئی چی دے دیوال کی بس عمر خختی دے، چت کی بے سری یس عمر چوری، برجے پا کی سمر دی، کورسے پا دی حال کی سمر پرتی دی، یہ رہا دا ہستا سو ماں چر دلی دلے چھے دے دکم زیدے دے اما پھر دوست کی چر دلی دلے دے، دے میں صدر کی لی دلے دے، دے میں پلان کی دے پا دی سوچ کرے، یو لگیانے اب پیپر حل کرا، او بل تلے پا غلط سوچ باندے لے، اڑو دان نظریہ و سوچ اونک چر دے انسپیکٹر را گو بیا بسکو، یا کچر د چانس او موقع د نقل د کول ملونه شو بیا بس کو دداړو دا سوچنو نو دیسو شو تاوانی شو کنا غرق شو تبا شو ریزلٹ چې سهار لراشی یو به پانسی او بلبا خپ نره باندې پھیلی همدا سی رکن دغه مثال ددمو د یو دا نظریه او دا عقیده او سوچ او چې قیامت راتلون کړي اوله دنیا کې تیاری کړي دا خپل عقیده او خپل عمل برابر کړي دی په قران او سنت باندې او بل تنداسې ری چې هغوی مړه اول غوښتنه وکړي ګورو بو سره دے پر یہ گورو گورو کے لانو تاوانی شو تبا شو غرق شو زکوی و یو میزی یخسر المبتلون پا دا غورنس دا قیامت کی تاوانی بکڑی شی باطل پرستا و ترا کل امت جاسیا اوینی با ہر یو امت جاسیا پڑمخ پرات جاسیا سرنگون سرون بیٹی ٹی دا غرنگ پڑمخ پرات الٹا با پراتی سبئی الٹا با پراتی بالکل اڑو سترگی بچا سر لگولی نشی ملامت بئی اڑو بکتے نشی و ترا کل امت جاسیا اوینی با ہر یو امت جاسیا پڑمخ پرات اردو کیوں دسو اون دے مو کل امت ایسے وے پختو نے پوئی گسڑی کل امت تو دا الہ کتابہا کل امتن ہر یو امت تو دعا الہ کتابہا رابل دے بشی الہ کتابہا خبل عمل نامی تا دعوت بور کولیشی پترب دا خبل عمل نامی پلان کے دراشی او خبل عمل نامی دے واخلی پلان کے دراشی خبل عمل نامی دے واخلی پلان کے دراشی او خبل ریزلٹ کارڈ دیو سی سکول کی وہی کنا دغرنگی هر یو تن لب دعوت ورکول جراش خپل عمل نامو واخلا او بیر شوتا الیوم تو زون ما کنتم تعملون الیوم نن روزی تو زون ما کنتم تعملون بلد در کولیشی تاوستا داغسو کنتم تعملون چوی تاسو عمل کون کی کخا عمل لکڑے دے نو خبدلا او کبد عمل لکڑے دے نو بد بدلا کچا خامل کڑی عمل نامہ کی بہت اخکارشی کبد کڑی بہت اخکارشی او زین با افسوس اور مانم کوئی سورہ کہف کی تاثر استی ہو او وائی بدے ہائے ہائے ارمان مال حاضل کتابی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصواہا سوشو زما دے عمل نامی لرا نی زما وڑو کے عمل پری خو دے دے او نلوی عمل مگر ٹول بدی کشمیر لی دی کخی کڑی ہو کا بدی کڑی ہو کوڑو کے عمل اکڑی ہو او کلوی عمل اکڑی ہو یا ساتا غان سبو تا مخامق شی یلقاہو منشورا مخامق بکڑی شی دے سر منشورا پرانیستے شوی سورہ کہف کی تاثر استیو عمل نامو بو تا بالکل پرانیستے او کلو او صفا ابو تا بالکل کلو شی دا ٹچ موبائل لے گا نا سڑے سرے گتا ورکی او دا سی مخ کی زیدہ سی دا سی دسی برد دا عمل نامم بالکل کلوی او دے با معمولی دا سی کئی او بس دتا با مخ کی زی او گوری بچی خمی کڑی دے او کبد می کڑی بالکل مخ پرانیستے ببروتی او کلو ببروتی یلقاو منشورا ندلتم اللہ رب العزت فرمائی اليوم تجزون ما کنتم تعملون نن وزی بدل در کولیشی تاوستا جزا در کولیشی تاوستا ما داغس کنتم تعملون چوے تاسو عمل کون کی حازا کتابنا دا ملنا مزمونگ دا ینتقو علیکم بالحق چی بیان کئی بتاسو باندے بالحق پا حق سرا پا دیے کہ اس دروغ نشتا اللہ رب العزت بو تو فرمائی دا کما ملنا مچے میں درکا پا دیے کہ اس دروغ نشتا رزان نخبر نشتا سچی دیکھڑی دیا پا کی دی انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون یقینا امونگا نستنسخو چی لیکل مونگا ما حغسو کنتم تعملون چی وی تاسو عمل کون کی دنیا کی چی لکم عمل کولو نو مونگ اغلی کل نو اللہ لیکل الله لیکل چا لیکل فرشتو لیکل کنا کرامن کاتبین یو پخې وګه باندې ناشته وبل پګس وګه یو نیک اعمال لیکي او غسه والا بد اعمال او گناهونه لیکي نو لیکل خو فرشتي کې او نسبت الله ځان ته کیدا وله جواب چاله ورزی لو چت کې زبوب لګي اسکو خبره ختمه کنو نو د فرشتو د لیکلو نسبت الله ځان ته زګه کوي چې فرشتو د ځان نه لیکل خو نه کول الله مقرر کړی وي دا الله په حکم لیکل کول نو ځکه الله د دغه لیکلو نسبت ځان ته کوي بشارت فاما الذين امنوا بشارت پیژنې خوشخبری فاما الذين امنوا پسرچانک ساندی چی ایمان روڑو ایمان روڑو وی مندل مسلد حوامی میں سبا نفید شرک فید دعا چرا مدد شب صرف او صرف یو اللہ تویلی کی گیا اللہ مدد واملو سوالی حاتیم او عملیو کنی کا دا چا پا طریقہ پا طریقہ دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی پسر چاک ساندی چی ایمان روڑو او عملیو کنیک پا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام فیدخلوهم ربهم دنب کی دوی لرا رب ددوی یا دنب کی دوی لرا ربهم رب خپل فی رحمتی ہی پا خپل میرو بانتیا کی او اگا میرو بانتیا پا شکل دا جنت کی بھئی الله به بخپلی مې روبانتیا کې دن کې زیب ور کې داخل به کې څه مطلب شو جنت ته به دن کې ذالک هو الفوز المبین دا هم د کامیابی ښکارا دین ښکارا کامیابی نشته نو فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقد فاز هم دا کامیابی ده چې جهنم نه بچ شوې او جنت ته دننه شوې نو همدا کامیابي ده قد افلح المؤمنون تحقیق سره کامیاب شو مؤمنان مؤمن کامیاب دی دلته هم وایي ذالک هو الفوز المبین دا همدارې کامیابي ښکارا و اما الذین کفروا څه ذکر کوي څه ذکر کوي زجر او تخویف و اما الذين كفروا اور چا کسان دي کفرو چې انکار وکړو انکار وکړو د مسلې د حوامی می سبانا حوامی می سبا څه ته وای زینی غری دینو دا و صورتونه چې شروعات کیږي په لفظ حامیم سره ای ته حوامی می سبا وای و اما الذي ازن قصه ختم شو تاسو زليخه خزو کسړو و اما الذين كفروا اور چا کسان دي كفروا چې انکار وکړو د مسلې د صورت نا نفي د شرک په دوانا افلم تكن اياتي الله رب العزت بو تو فرمایي افلم تكن اياتي ايانو اياتنا زمان ايانو دلائل زمونگا توتلا علیکم چلو ستیشی بتا لو ستیشو بتا سو باندی تلاوت کولے شو بتا سو باندی نو تاو سکڑیو فاس تک برتم تاسو زان غٹ گن لیو تاسو تکبر کھڑیو زان مچت گن لیو وکنتم قوم مجرمین اوے تاسو یو قوم مجرمان جرمی سو جرمی امداؤو چې د حوامی میں سبا دا مقصد نه انکار کړو چاویل یا دی مدد او چاویل یا رسول الله مدد او چاویل پیر بابا او رسیږي او چاویل کاکا سویبر او رسیږي او چا یو تر مدد شویری چاویل به برکت فلان او چاویل به حق فلان چا یو چ غواله او چا بل چ غواله جرم هم دغونو او که زما یا تونه به بیانولې شو حق پرز به قران بیانول نه به اوټ غختو نه به نوټ غختو او نا د عزت مطالبه به کولا نو تاسو بس کول پس تکبر تم ځان بم غټ غړ تکبر بم کول لوی بم کول مستی بم کولا مونږ بده ته کینو دا دې دومره چل سړی را زمړه سړیا ولې پلان کې صاحب یک سیب نه پویږي پلان کې خونزاده او پیرزاده سیب نه پویږي ولې پلان کې مفتی سیب مفتی اعظم سیب نه پویږي دا دې دومره چل سړی را مفتی اوس خو مفتی ار یو مفتی دی کنه مفتی ار چې نوښته گفتی سج نوی ګوري نو بس هغه مفتی دی او استاد محترم فرمای په خوا بجرته یو مفتی اوس خو چې ګډه اوچته درې ته لاندې ناز دي سترګې و مګی لکه ولی وی و مو مفتیان یو مفتی عجیب کار دی کنه کغوانی د مفتی مفتی ډیگری اسانه ده ازنه سار له تاسو مداخله کړی ګوره انتیای اسانه ده کراچی کې مدرسې دي کارخانی دي د مفتیانو پاغي کې داغي د اکاونټ نمبر به پیدا کی بدل در کی بینک کې به فیس جمع کی ای به تاسو کتابونه راوسته کتابونه برولې کی هغه کتابونه به تاسو ګوري تا ته بیا وی اگزام دیو پیسې بیا جمع کا پیٹرول واچوا تا بس بیا دا غزنه پیپر راش ا پیپر به تخم زیدار کور کی حل کی او به بند کی او بیا به ورو لګي او بیا مدر بس یافتنی مو پس سوال جواب اوږي چې پیسې جمع کو بس سرٹیفیکیٹ درو سند درغه ته پاس شوی ایران به یو مفتی شو کنه دیم سار له فتوی ورکی مفتی دی په قران نه پویږي او مفتی دی عجیب مفتی دی کبه د سوره کوثر سم مطلب دی نو بیا مفتی سم نه پویږي کبه د سوره فاتحه سم مطلب دی بیا مفتی سم نه پویږي خو بس مفتی هر چی نوښته گفتی چې سن نوې خبره ګوري نو بس اسی و پکې چخ چلټي دا کار د څه نو د څه په کار دی او دا د څه نو د څه په کار دی په ټکی به ککړ نی په قران به نه پویږي او دی به یره ز مفتی راشه په قران ځان پوکا نو بیا فتوا ورکو چې ته په قران نه پویږي نو یا زموږ ځای کې مفتی صاحب الله دې پر رحم وکي یو رم مولوی زه نو جمعې خود جمعې مونږ او تاواله کو او یاره ته به جمعې مونږ وکي اون چې راغو جمعې ته مفتی صاحب اوس ولاړ دی مفتی صاحب خو مسله وکړو چې بیا اذان وشو خطبې ته ودرېدو مفتی صاحب خطبه داسې ویل چې بهر نو لیاقت صاحب کلمې نیولې ما ولې وای دوی مفتی صاحب درې خیال مې خطبه داسې ویل چې نه په زبر پوهېدو نه په زیر پوهېدو ته وایې ماشوم درې ولګیا دی او مشهور په مفتی صاحب دی کشران هم ته مفتی صاحب وایي مشران هم ته مفتی صاحب وایي او د کتاب نه ویلې خطبه داسې نه ویلې هغه زوړ زاړه کتابونه و سره اکثر کنه خود به د کتاب نه ویلو باقی ټول غلطه ویل ما زړیا الحمدلله دین غو چې مونږ ودریدو نو په یادو دل د دین ټیکوي الحمدلله ثم الحمدلله دا جی صاحب دی براتل مونږ په کارخانه کې مونږ کول یادم شي ها ما به وای دی صاحب هم رستو نست مونږ په کارخانه کې مونږ کول خلن مونږ جر د کتاب نه راغست چې دا غینه مونږ خود به وای او مفتیان صاحبان وګوري ام غلط وای او د کتاب نه وای تش په نوم نه کیږي پښتانه وي په نوم نه کیږي ډیری بشمارو پته به لګي چې څومره خدمت تیر دینو کو څومره خلکو ته د قرآن اوښودو څومره خلک دې په قرآن باندې پوه کړل دا به ګورو تش په نوم نه کیږي چې زه مفتی صاحب مفتی هر چې نوښته گفتی وکنتم قوما فاستکبرتم ځان غټ ګڼلو او اکثر په دې کې تکبري تو ته د قرآن وایې وي بو زغت لوی عالم ما فاستكبرتم نو تا خچه تلوی عالمینو د سوره کوثر سم مطلب ده وی بیرا کوثر مطلب پکې چا راوسته غو معنا ته کوم کا نو وای چې ناراضی وای چې ناراضی خو ځنه تاو نه تپوزو کې او تاسو لم نه درځي ګوره ها سوره کوثر کې الله رب العزت فرمایي انسانا دو کارونه زما د پاره وکا دو کارونه بستا د پاره وکا کوثر انا توینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ رب العزت فرمائی انسان دو کارونه زما د پاره وک یو فصلی عبادت بدنی زما د پاره وک دویم وانحر عبادت مالی زما د پاره وک مز او قربانی یعنی عبادت بدنی او عبادت مالی زبستا د پاره دو کارونه کم یو انا اتوینا کل کوثر خیر کثیر بدر کم د قران علم بدر کم او دویم ان نشانی اکه هو الابتر تا تا مقابله که که دشمن روزی سار دشمن مر بو باسم جڑ بو باس او ختم بیک کوثر که امداد دینو آسان شده تک آسان نشو اس که منز که وای خوان بکی که نبک دغرنگ نور داسی گنش میر صورتو ندی د غټ صورت تپوس نه کوم د وړو کی صورت تپوس کوم د سورې کوثر سره مطلب دی مفتی صاحب پته بوله کی کنه مونږ چې مونږ کې وایو سورې فاتحه د دې سره مطلب دی چې بیره ته الا من شاء الله که زمونږ ملګری غره ته بوي فاستكبرتم نو تاسو ځان غټو غنلو الحمدلله زمونږ ملګری تکبر نه کوي خان چرته چا ځان ته نه دی ویلې چې زه پوهېږم پار څه باندې او ظالم یم نه فاست اکبر مونږ له استاد سند نه راکوي نو فاست اکبر تم نو تاسو ځان غټو غنلو او استاد محترم ما زه تیار پراته دي خو نه در کوم نو فاست اکبر تم تاسو ځان غټو غنلو وکنتم قوم مجرمین او وې تاسو یو قوم مجرمان جرم داو چې ځان غټ غنلو او دا الله دا یتون نه انکار کړو دیکھ حالات دنیا دی جی قیامت کی بہت اللہ رب العزت فرمائی دادی کڑی دادی کڑی دادی کڑی داغ فرد جرم پہ آیت کئی خاں ویسا قیلا او کلا چوب ویلے شو ان وعد اللہ سیغ دا ماضی ویسا قیلا او کلا چوب ویلے شو یعنی پہ دنیا کے دا خبر کو قیامت کی کئی خو اللہ رب العزت بہت فرمائی کلے چی دنیا کے بدا خبر چا اکڑا وإذا قيل او كلا چوب ویلې شو ان وعد الله حق یقینا وعد د الله پر اختیار دا وسات او قیامت چې ده لا ریب فیها هیڅ شک نشته په دې کې کچا به ویل چې د الله وعد پر اختیار وعد د جنت او د جهنم وعد د قیامت چې قیامت راتلونکی لري په دې کې هیڅ شک نشته نو تاسو به سویلې قلتم ویل بتاسو ما ندری مسا نپویگو مونگا چی سر قیامت قیامت قیامت سی قیامت ممراجی نمڑا دا چا ویری سڑیا قیامت خوبا کی نشتا دا غواسی ویسے مولویو کے دب کے شب کے ازی تا مولیانو خبری اتری دی مڑا قیامت پا کی چارا وستے دار زان ندی لگیا دی زڑیا آواز خو کڑی ویو جنت بویو دا بویو واغ بویو جہنم بویو دا عذاب بویو فرشتی بی اولی رو لیو فوٹبال با پی کئیو دا با کئیو مارا دا کسی می سیری زڑیا ما ندری مسا تو نپوی گو منگا جسر قیامتو قیامتم پا کلاس شیده این زنو اللہ زنن سنگ چی بار ملک خلق لوڈ شیڈنگ نپی جنی کنا لوڈ شیڈنگ ستا ہوئی دغه رنگ د دم د حالت وې قیامت پکې ستو وې ان زنو الا زنن ان زنو معنی ته ګوره ښه ان زنو اوس کده سي معنی کې چې ګمان نکو مونږ مگر ګمان دې څه مطلب شو ولن به ویلو چې ان زنو مونږ ګمان هم نکو د قیامت لن به څه ویلو کنه زورم تو زیدن زوربن ما زید او هلو وحلو سرا نو خبر اگدا کا کنا قلن بے ویلو چھ ما زید اوالو نو ما زید اوالو وحلو سرا یا کلمی چھ والیو دا کوئی خبر اگدا کا امام مبرد رحمت اللہ لے امام مبرد رحمت اللہ لے 270 ہجری وفات سرے 270 ہجری دیر نیز دیتی ارشوی دے اگر پا دیزی باندی ہوئی چی کلا پا یو آیات کی دو الفاظ یو شانتی راشی دو الفاظ یو شانتی راشی نو دا آیات با حل کولیشی پا طریقہ دا استحزام باندے استاد محترم بتاو استویری منز کی منگوائیو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا اس حسنا دو پیری راو اس سمت لو شو ورب زمونگا راکی مونگ تا با دنیا کی نیکی وفی الاخرت حسنا او پا آخرت کی نیکی نو دیسا مطلب شو پوشوئے کنا اس حسنت دو پیری راغو امام مبرد رحمت اللہ علیہ کامل مبرد امتوئے مبرد دا تبرید ندے دو دا مخالب خبر غصولا پریکولا بیدا سے کٹکولا بے سنگ چه غوخه ته په چاړه باندې کټ کی او بیلې کی د سې دبه د مخالف خبره پرې کول او کټ کول وي مبرد وته وي کامل مبرد اوس دلته ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، حسنا دو بیری راغو معنی ته وګورا، طریقه د استهزام دی ته وای چې د ډومبی لفظ یو شان معنی بوکې او د دویم لفظ بل شان معنی بوکې، نو معنی کې خوند ته وګورا، ورب زمونږه را کې مونږ ته په دنیا کې توان او طاقت دنی کې، و فی الاخرت حسنا او په آخرت کې اجر دنی کې، خوند وکړو کوي نه کو معنی کې خوند پیدا شو کنه. دغه رنګ دلته هم ان ظن الا ظن، او ظن په آیات کې دو پیری راغو، جمله کې دو پیری راغو، نو په طریقه د استهزام به حل کولې شي. ان ظن الا ظن، رمبی ظن مراد یقین، او دویم ظن مراد خیال، یو یقین او دویم خیال، معنی ته وګوره. ان ظن الا ظن، یقین نکو مونگا الا ظنن مگر خیال، زمونگ پا دی خبر یقین نشتا چی قیامت برازی، او تو دیر وی قیامت نیغ نیغ کے نو زیو خیال گنتیم دے کراغو چرتا پوشے پہ. ان ظنو الا ظنن، یقین نکو مونگا مگر خیال، زمونگ پا یقین نشتا، سو زمون یقین نشتا پا قیامت باندی، خود تا دا قیامت دیر خبری که یو خیال گنتیم پیدا شو، می بی کی دیشی جی قیامت راشی. الا زوندن وما نحنو بی مستقینین، او نیومونگا دا یقین کون گنا، دے لیت تاکید روڑو، دے دا زوند پارا لیت تاکید روڑو، وما نحنو بی مستقینین، او نیو مونگا دی یقین کون گنا، زمونگو رے پا دی خبر یقین نشتا چی قیامت رات دن گیرے، او تڑیر وینو یو خیالم پیدا شو کی دیشی جیوی. و بدا لهم سیئات ما عملو، او خکار بشی دویتا بسیئات ما عملو، بدی داغس عملو چی دوی عمل کرے رے، کم عملی چی کرے داغی اگا بدلا داغی اگا سزا ابو تخکار شی. وحاق بهم ما كانوا بي يستهزئون، نازل بشي بدوی باندی ما سزا داغس كانوا بي يستهزئون، چو دوی پاغي بسی ٹوکی کون کی، استهزاء کون کی، خندا کون کی، ٹوکی کولے اکبرس بحق خبر ہو کا، او دبو بسی خندا شورو کا، راشکن نن اللہ سوئے لے، راشکن نن اللہ سنگ مسلو کا، نن کوئی داسی ویلی، نن کوئی پلان کے سے پکی یاد کو، نن کوئی بگی پلان کے مفتی سے یاد کو، مفتی مفتیانو پسی خبر ہو کے داو گورے، نو دے ٹوک شروع کی و خندہ شروع کی، نو دے خندہ و دے ٹوک پس سزا کی برا گیر شد قیامت پورا دو. وقیل اليوم، او بویلشی اليوم نن روزی، نن ساکم پری خودے ما دخپل رحمتنا، دانا چی ہیر کے ما نسیان پا مانا دا ترکم رازی خواہ، نسیان کپ مانا دا ہیر باندے رازی، قتل نسیان، قتل نسیان پی جنے ڈرائیور گاڑے چلیو مخیتے او سڑے راغو دو والو او مر شدی تا قتل نسیان وی، دری کفارنیش تا دو میاشت روجی بنی زی پر لپسی، یادگرنگی قتل نسیان مور د دو وسره ماشوم موده ده، او مور د شپې را وړي په ماشوم باندې او د ډډې لاندې گیر کې او ماشوم مړ شو، د کم قتل وای، قتل نسیان، سو قتل نسیان، او د دې کفارم داله چې دو میاشتې روزي بنی سي پر لپسې، خبر وې دینه تفصیل دا اوس د شوه مخکې د الله باندې سرونه وړي خوځوې سب، ما کو نوی خبرونه کو نه دار چې دې ما ته پته شته استاد دې نشته تاسو ته مخکې بدی تفصیل شوی په سورې کم سورته نساء، په سورې نساء کې دا د دې تفصیل شوی، قتل عمد، قتل خطا، قتل شبه العمد، او قتل نسیان، دا څلور قسمه قتل بیان شوی دی. دا نو نسیان په معنی د ترکم راځي، او نسیان په معنی د هیر امراځي چې سړی نه هیر شي. وقیل اليوم، دا گو رہے کہ زمان بلزے درس وہی نو میں تپوس کولو چوائے لگا دا قتل سو اقسان دیو بیاو میں ادرول ٹول تازو سپرید وقیل اليوم، اسے نصار لبیا گلہ کوئے جی سختی کولو، وقيل اليوم او بولنشي اليوم وقيل او بولنشي اليوم ننساكم نن روزي پري خوده ما د خپل رحمت نه دانه چې هیر مکه الله نه خو هیر نه راشي خو ما نه سب پري مکه خوده کما نسيتم لکه سنگ چې هیر کړیو تاسو طریقه د استهزاء پوښي به طریقه د استهزاء اول نسيان نه مراد پری خودل ترک دویم نسیان نمورات حیرا کما نسیتم لقاء یومکم هذا لگا سنگ چی پری خود اوتانسو ملاقات دو رجستانسو حازان چی دانے یا لگا سنگ چی حیر کڑے اوتانسو پری خود او حیر کڑے تانسو نا دا قیامت رز حیر شوی وا اور استاسو وهم گمان کم دانو استاسو بخیال کم دا خبر نو چی ورز راتن کشتر قیامتو نو چې څنګه تاسو د قیامت ورځ هیر کړی دا او غیلم عمل نه دی کړی نن ما د خپل رحمت نه پرې غوستې و مأواکم النار او زه ستاسو ور دی و مأواکم النار او زه ستاسو ور دی جهنم و مالکم من ناصرین نبی ستاسو د پاره سوکم دادیان ذالکم فرد جرم به بیاید کوي جهنم ته ولې رالل ذالکم ام دغرنگی بے تاسو معذب یعنی دا اللہ پا عذاب و دا اللہ پا غصہ کی وہ ام دغرنگی گرفتار یہ بیانکم اتخستم پا دیو جبانی چیقینن تاسو اتخستم آیات اللہ نیولیو تاسو آیاتون دا اللہ حضوان پا ٹوک سارا سنکھے ماولیو یعنی قرآن بو بیانو لے شو نو تاسو بو پسی ٹوکی کولے وغرتکم الحیات الدنیا او قرآن پسی ٹوکی ولی کولے وغرتکم الحیات الدنیا دوکا کیا چولی وے تاسو جند دنیا دے جند دنیا دے زندگی تا دوکا کڑے وے دے مال او دولت تا دوکا کڑے وے دے عیش او عشرت او دے مستے تا دوکا کڑے وے فاليوم لا يخرجون منها پس نن ورځې لا يخرجون منها نبی استلې شي دوی د جهنم نه یعنی نه به خپل طاقت چې ځان به وباسي او نه به بل څوک پیدا شي چې ضمانت به وکي او د جهنم نه به بهر کی ولا هم يستعتبون او نه به دوی ملامت منظور کړي شي کله کله سړی خپل غلطي ومني غلطی تسلیم کی وی جی مان غلطی شوی دا ملامت کی زاد نو بلی معاف کی وی زا یا ساتا التک زر پیری زان ملامت کی اس فائدے نشتخا زان دنیا کی ملامت کا زان دنیا کی ملامت کا یا اللہ زمانہ غلطی شوی دی گناہوں شوی دی تروز استا کتاب میں نند از دکڑے شپیت کال عمر میرے اللہ اس با استا کتاب از دکوم جی سمر عمر میرے استا کتاب پر خدمت کے بیتے ہو زان نن ملامت کا دا با فائدہ در کی ورنہ دا قیامت پورس کا زان ملامت کے اس فائدہ نشتا وللہ الحمد وللہ الحمد نخاص اللہ لران الحمد حمدون دا خدای توب دی صفتون دا خدای توب دی یا صفتون دا الوحیت دی رب السماوات او دا متعلق دے دا آیت نمبر 27 سرا 27 کی دعوی ذکر کڑا وللہ ملک السماوات والارض او خاص دی اللہ لرا با سید آسمان نو دزم کی دا نو دا منس کی ٹول ادخال الہیو منس کی ٹول ادخال الہیو نو آخر کی اللہ بیا دعوی توحید ذکر کئی دا اللہ ہر کلا چی برا اخکت دا اللہ با سیدہ آسمان نو دزمگ کی دا اللہ با سیدہ نو اغا اللہ لائق پا دے ندے چھے دا اغا حمدو نا بیان شی چھے کہا الحمدللہ وللہ الحمدو نو خاص دیا اللہ لران حمدو نا دا الوحیت تی صفتو نا دا الوحیت تی کم اللہ کم اللہ رب السماواتی و رب الاردی چھے پالون کے دا اسمان دنو والا رب دا اسمان دنو والا او رب دا زمکی والا دے رب العالمین یعنی رب د مخلوقاتو رب د مخلوقات د ټول مخلوقات رب دے او پالون کرے رب هو انشاء الشی حالن فحالن الی حد التمام رب اغزاد تو وی چې د یو تن تربیت او پالنه کوي آن تر دی چې هغه یو کمال تو رسی یو حد تو رسی دی ته ویل کیږي ربوبیت او چا چې دا کار وکړه هغه ته ویل کیږي رب ماشوم تو ګوره کړه نو دوی بیا وینشي بیا داغې نه پس کرپندې شي اډوکې شي غوښه پې چړو شي بیا پکې نخې نخانې واچولی شي بیا پکې روح واچولی شي بیا الله رورو تربیت کوي دنیا ته پیدا شي نه لاس په اختیار کی نخپې په اختیار کی نه په لاس کې طاقت نه په خپو کې طاقت رورو یې الله تربیت کوي کوي کوي آن تر دې چې یو کامل ځوان ته جوړ کی دی پراسس او دی دا کم کار چوشو دیتا ربوبیت وی او کم ذات چوکو ناغت سوی رب پالن و تربیت کو ان کے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ او خاص دی اللہ لرام الْكِبْرِيَاءُ بڑائی دا فی السماوات پاسمانونو کی والارد او بزمگا کی اللہ اکبر کبیرنا اللہ دیر لوی دے او دا اللہ بڑائی بیانوا هر ټیم دا الله لوی او دا الله بڑی بیانوا مخلوق په زمګه کې چې پلان کې ډیر لوی سړی دی او پلان کې ډیر اوچت سړی دی نان دا الله حمدونه بیانو او دا الله بڑی بیانوا ولہ الکبر سب بندي او سب داغه بڑی سړیا ولہ الکبریا او خاص دی الله لره بڑی دا په سماوات او الارض په اسمانونو په زما کې او هو العزیز الحکیم او دا الله غالب او با حکمت ذات ته مقصد د سوره جاسیه نفی د شرک په دعا بالادله رامدد شی بصرف او صرف یو الله ته ویل کیږي دا مسئله ثابتول په دلایل عقلی او سره او صورت کې الله لسم شبهه د مشرکینو ذکر کولا لسم شبهه چې اعتراض دا کول په نبی رسول سلام اوس بم بتا د اعتراض کوي زمونږ دین منقول دی او استاد دین دا رضان نه جوړ کړی شوی زمونږ دین دا کامل دی او استاد دین ناقص دی رضان نه جوړ کړی شوی جواب دا زما چې کوم دین دی یا ساته دا د قران او سنت تابعداری ده او دا الله حکم دی چې هم دی پس روان شه د دې شریعت او د دین تابعداری وکړه او ستا دا دین چې دی نو دا د خواهش تابعداری ده دا کار مې ولې وکړو ځکه زړه کې مې راله نو مې کو پلان کې سه بوی نو ځکه مې وکړو پلان کې سه مې تپوس کړی چې په دې څه دلیل دی قران او سنت کې نو ستا دا د ځان نه جوړ کړی شوی طریقه ده د خواهش تابعداری ده او زما دین کامل دی او منقول دی نور به انشاءالله بیا وایم بیا ګوره وته ښه زرزرې وایم ټایم هم ناوخته وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا اوای دوی نه ده دا مگر جون زمونږ د دنیا ده چې مرو مونږه او جون دی کی ګمونږه او نه هلا کوي مونږه مگر هوا د زمانه و ما لهم بذلک من علم او نشتره دوی سره په دې باندې من علم صدلل نه دی دوی مگر هټ کلیا نو کړه چې لسته شی بدوی باندې آیاتونه زمونږه واضح واضح نوی بہان د دوی یا نوی دلیل د دوی مگر دا چې وای دوی راولې مشران زمونږه کچری تاسو رښتینی وای پیغمبر دې صلوات و سلام الله ژوند دی کوي تاسو ثم یمیتکم بیا بمړی کی تاسو لرا بیا بجم کی تاسو پر د قیامت باندې لا ریب فی چه شک نشته پاغي کې لیکن زیاد دخل کو نه لا یعلمون نه پویږي جاهلان دي او خاص دی الله لرا با سید اسمانونو د ځمکې دا او پاغ ورځ باندې چې وبدريږي قیامت په دغه ورځ کې تاوانی بکړې شي باطل پرست او وی نبا هر یو امت او جاسیتن پړ مخې پرات کل امت تدعا الی کتابها هر یو امت را بل دی بشي په طرف د خپل عمل نامې نن وزی بدل در کولی شي تاسو دا غا سوچوي تاسو عمل کوونکی دا عمل نامه زمونږ دا چې بیان کوي په تاسو باندې بل حق پر اختیار یقینا اومونګا نستنسخو ما کنتم تعملون چې کل مونږا غا سوچوي تاسو عمل کوونکی هر چا کسان دي چې ما نروړو عمل کو نه کا دنب کی دوی لرا رب خپل په خپل مهربانتیا کې دا اومدارې کامیابې ښکارا او ورچا کسان دي چې انکار کړی او به وی الله آیا نو آیاتونه زما چې لستې شو به تاسو باندې، نو تاسو ځان غټ ګڼلی وې، تاسو یو قوم مجرمان. او یاد کا کله چې وبویلی شو یقینا وعده د الله پر اختیا ده او قیامت راتلونکی دی، شک نشته په دې کې. او به ویلې تاسو ما ندری مسا، نه پوهیږو مونږه چې څه دی قیامت. ان نظن الا ظنا، مونږ یقین نه کوو مگر خیال. وما نحن بمستيقنين، او نه یو مونږه د یقین کوونکو نه. او ښکار بشي دوی ته بدی دا غس عملو چې دوی عمل کړو، او حاق بهم نازل بشي په دوی باندې ما سزا دا غس کانو بی استادون، چې دوی پاغې بس ټوکې کوونکي. وقیل اليوم، او بویلشی نن ودی، ننسا کم پری خود ما تاسو دخبل رحمتنا، کما نسیتم لقاء یوم کم حادا، لگا سنگ چی هیر کڑو تاسو ملاقات دور جستاسو حازا چی دارے، وما اواکم نارو زستاسو اور دے، وما لکم من ناسرین، او نبیستاو دپارسو کم دادیان. ذالکم هم دغرنگی بی تاسو معذب، بی انکم اتخستم آیات اللہ هدوا، پا دیو جبانی چی قینن تاسو نیولیو آیاتون دا اللہ پا ٹوکو سرا، او دوک کیا چولیوی تاسو جند دنیا، پس نن رضی اللہ یخرجون منها، نبشی استلی تاسو ردی جاننمنا، ولا هم یستاتبون، لا یخرجون منها، نبشی استلی دوی دی جاننمنا، ولا هم یستاتبون، او نبر دوی ملامت منظور کړی شي. فللله الحمد، پس خاص دی الله لرا حمدونه د اولوهیت، چې پالونکی د اسمانونو، پالونکی د ځمکې والو دی، رب العالمین پالونکی د ټولو مخلوقاتو، رب د ټولو مخلوقاتو، وله الکبریا، او خاص دی الله لرا بڑائی دا، فالسماوات والارض، په اسمانونو کې او په ځمکه، وهو العزیز الحکیم، او دا الله غالبا او با حکمت ذات ته.